परमात्मा है ये बात मान रहे हैं। एक ही बात है खास, परमात्मा है। महात्माओं से मैंने सुना है कि परमात्मा है, ऐसा मान लेता है उसे कल्याण हो जाता है। सब जगह परमात्मा है, परिपूर्ण है। जैसे तिलम में तेल होता है ऐसे भगवान सब जगह है। जैसे मेहंदी में लाल होती है वो लाली सब मेहंदी के पानों में हरी हरी पत्ती जीवती है, इसलिए तो हरी हरी जीवती है। लगे रात पर लग ले तो लाल हो जाता है, इसमें लाली है। ऐसे परमात्मा सब में है। जैसे नमकीन पानी होता है उसमें नमक सब जगह होता है, दिखता नहीं है, दिखता है पानी पर तो नमक होता है। इस तरह से परमात्मा सब संसार में है। जितना संसार दिख रहा है इसमें न दिखने वाले परमात्मा सब में परिपूर्ण है। है परमात्मा, ये एक बात आप याद रख लें। दे मैं याद कर ले 20-25-30-40-50 बार भगवान है, भगवान सब में है, भगवान में भगवान है, तो ये इतनी बढ़िया चीज है आप भगवान दिखने जाएंगे। जैसे वर्णमाला सीखने वाला सीखता है पहले क ख ग घ ग, तो वैसे फिर सीखने पर क ख ग घ चार पांच सीख गया। अब सीखे उसे पूछेगा ग लिख दे तो गल पहला पता नहीं देता चार पांच लिख देगा, फिर ग लिख देगा तो क्या कहा ग ऐसे फिर देख ले, फिर तो पटापट देख देगा, फिर देरी देगी। इस तरह से परमात्मा को आप सब जगह परिपूर्ण है ऐसे देखने लग जाओगे तो देखते देखते परमात्मा दिखने जाएंगे। संसार को देखा है तो संसार दिखने लग गया, अरे परमात्मा देखने लग जाओ तो परमात्मा दिखने लग जाएगा। सब में परमात्मा है ये परिपूर्ण दिखेगा। एक इस बात खास, परमात्मा है जगह परिपूर्ण, इस बात को देखने से परमात्मा दिखने लग जाएगा है जो वो। तो एक बात खास देख ली है, अभी सुबह की वक्त में खास बात बताई जाती है जो अपने देखने की है। हरदम है, हरदम ये देखो कि परमात्मा है। जब तक आदमी परमात्मा को देखता नहीं तब तक दिखते नहीं, और तो देखना शुरू करे परमात्मा है न दिखे नहीं, देखना दिखने लग जाए, फिर दिखने लग जाए, परमात्मा का मान होने लग जाए। एक विद्यालय में मेरे से पूछा कि परमात्मा है क्या पता, मैं तो है इसका पता है। आप देखो सर, हम चुप चुप ऊपर थे, मकान एक मकान ऊपर मकान था, उसमें सत्संग बात हो रही थी, तो मैंने पूछा इसे आने में सीढ़ी कितनी है, पेड़ियां कितनी है, नहीं बता सके। विद्यार्थियों को पूछो आपको वर्ष हुए पढ़ते हुए वर्ष हो गए, रोजिना चढ़ते हो उतरते हो 8-10 वर्ष हो गए, छोटे थे बच्चे बड़े हो गए, परंतु पीढ़ी कितनी है नहीं बता सके। क्यों नहीं बता सकेगी, इसने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दी तीन लग जाए एक दिन में ध्यान नहीं दिया, तो वर्ष बीत गया 8-10 वर्ष बीत में ऊपर तक कितनी सीढ़ी है बता नहीं सके, ये पेड़ियां कितनी है पेड़ नहीं बता सके। क्यों नहीं बता सके, ध्यान नहीं दिया। उधर परमात्मा ये ध्यान नहीं दिया, ध्यान देने लग जाए कि परमात्मा सब जगह है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, सब में परमात्मा है, परमात्मा में सब है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंत्र मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह जो मेरे को देखता है सब जगह देखता है, और सर्वंत्र मई पश्यति, सब संसार मेरे अंतर्गत है। ये परमात्मा का लक्षण बहुत बढ़िया लक्षण है। यो माम पश्यत सर्वत्र, सब जगह परमात्मा है और सब मात्र संसार है, ये परमात्मा के अंतर्गत है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति, ऐसी मस्ती आवेगी, आनंद हो जाएगा। ये भांग पीने वाले हमें देखा नहीं, भांग पीने वाले एक बर्तन होता है छोटा तांबे का, उसमें डाल करके अग में सकते हैं, वो गर्म पानी हो जाता है, उसमें गर्म वो पकती है, उसमें बेच बेच निकाल घोट कर पिए, फिर नशा आता है तो उसे घोट कर छान कर पिए, फिर उसे फसल करे। यो माम परिषद सर्वत्र सर्वंश मई परिषति, यो माम परिषद सर्वत्र सर्वंश मई परिषति, यो माम परिषद सर्वत्र सर्वंश मई परिषति, उसे फसल करे। ऐसे भगवान सब में है, सब ही भगवान के अंतर्गत है। ये विद्या बहुत बढ़िया ऊंची विद्या है, उससे तेरेगी। यो माम पश्यति सर्वत्र, मेरे वो सब में परमात्मा को देखता है, सब संसार को परमात्मा में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मैं पश्यति, बात छोटी सी है, बहुत बढ़िया बहुत ऊंची बात, महात्माओं की संतों की बात है, ये बड़ी मार्मिक बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब संसार मात्र को मेरे में देखता है, मेरे को सब संसार में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई पश्यति, तस्यान परिश्रमी, उसे भगवान कहते मैं आदेश नहीं होता, असत मेरे परिश्रमी, वो मेरे से नहीं होता, मैं उससे अदृश्य नहीं होता और मेरे से वो अदृश्य नहीं होता, वो मेरे को देख देता, मैं सब में देखता हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई, ये श्लोक बहुत बढ़िया। यो माम पश्यति सर्वत्र, बार बार दिन में 10 बार 20 बार 25 बार 30 बार 50 बार 100 बार देखो, दिन में 100 बार कि भगवान है, सब में है, सब में है, सब में है, सब संसार भगवान में है, भगवान में सब संसार है, संसार में सब भगवान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र में पश्यति तस्या में, सर मेरे से अदृश्य वो नहीं होता, उससे अदृश्य मैं नहीं होता। छोटी सी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ऊंचे की बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह परमात्मा को देखे और सब संसार को परमात्मा के अंतर्गत देखे। परमात्मा में सब संसार है और संसार भर में सब जगह परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई पश्यति तस्याग्न प्रणश्यामि, वो मेरे अदृश्य नहीं होता, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थित यो माम पश्यति सर्वत्र अवस्थित हो देहे तथा मोक्ष लिखे, सब संसार में परमात्मा, परमात्मा सब संसार है, लिप्त नहीं होता। कृपा करो थोड़ी देर, कहना मान लो, मेरा कहना मानो तो सही। यो माम पश्यति 100 बार 200 बार 300 बार काम क्या है आपके, ये एक ही काम करो, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वो कहीं परमात्मा सब में है, सब संसार परमात्मा में है, परमात्मा सब संसार में है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई पश्यति तस्याग्न प्रणश्यामि, मैं उस अदृश्य नहीं होता, वह हमेशा नहीं होता। सर्वभूत स्थित यो माम पश्यति सब संसार में परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसे उसके साथ एकता कर देखता है, सर्वथा वर्तमान मई वृत्ति सर्वत्मा सर्वथा वर्तमान सहयोगी मिले आत्मोपम्येन, ये 32वां आत्मोपम्येन सर्वत्र स्वयं, जैसे शरीर में मैं हूँ ऐसे संसार भर में परमात्मा है। बहुत ऊंची बात है, सब संसार में परमात्मा है। सर्वभूत स्थित भजित्व तुम्हारा सर्वथा वर्तमान रूपी सहयोगी में बनते है आत्मोपमेर सर्वत्र, शरीर की उपमा आत्मोपमेर सर्वत्र समम सहयोगी परमो मत, सब योग में श्रेष्ठ योगी वो है सब जितने योगी है परमात्मा की प्राप्ति के बारे में चलने वाले सब में परम योगी मतलब परम योगी है। ये 32वां श्लोक 30, 31, 32 श्लोक है, तीन श्लोक है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सस मेन पश्यति जस मेन पश्यति सर्वं पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अनुपनिष्यामि सर्वेन पश्यति सर्वभूतस्य तयो माम सर्व प्राणियों में स्थित है परमात्मा सब सर्वशिष्टा सबके हृदय में परमात्मा विराजमान सर्वशिष्टा ज्ञान उपयोगा मैं सभ्य हूँ सब संसार मात्र परमात्मा में है परमात्मा संसार में है। ये बहुत ऊंची बहुत बढ़िया बात छोटी सी है थी बहुत ज्ञान कर देगी आपको 100, 200, 300, 500 बार दिन भर में भगवान है सब में सब भगवान में भगवान सब में है सब में भगवान है भगवान में सब है सब भगवान में संसार है। ये बहुत ऊंची चीज बढ़िया चीज थोड़े में बहुत बातें आ गई। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति मेरे से वो अदृश्य नहीं होता उससे मैं अदृश्य नहीं होता फिर सर्वत यो मान सर्वत्र सर्वस्था प्रकाश ये कृष्ण लोगों में क्षेत्र क्षेत्री प्रकाश ये क्षेत्र में ये बार में यही होता सब में सब परमात्मा है आत्मोपम्य सर्वत्र जैसे शरीर को लिया और शुक्रदू को सब जगह लेता है पैर में हो दिल में हो हाथ में हो पर कहीं पीड़ा होती है सर्वभूत भजते सर्वथा वर्तमानो भी सहयोगी मई वर्तते सर्वथा वर्तमानो भी दिन भर रात्रि भर जहाँ देंगे परमात्मा परमात्मा परमात्मा ही भाव देंगे ऐसी चीज है बढ़िया बहुत उत्तम चीज है सर्वभूत यो माम भजते सर्वथा वर्तमान वर्तते आत्मोपमेन जैसे एक शरीर में मैं सब जगह हूँ हाथों में भी हूँ पैर में भी हूँ माथे में भी हूँ छाती में भी हूँ पेट में भी हूँ पीठ में भी हूँ यो माम भज सर्व से तुम्हारा सर्वथा वर्तमान सर्वभूत यो माम भजते तुम्हारा सर्वथा वर्तमान विषय आत्मपन्ने आत्मपन्न सर्वत्र सुखम पश्योगिमा सुखम योगी परम होता वो परम योगी है श्रेष्ठ योगी है उत्तम योगी है भाई हो बहन हो कोई हो सब में भगवाता है जैसे शरीर में मैं हूँ शरीर में किसी में स्वीच हो जाए तो बुद्धि लगती है आराम समझे अच्छा लगता है इसी तरह सब में किसी को दुख हो तो मेरे को दुख होगा और सुख सुख हो सब में सुख होगा आत्मोपमेन ये आत्मा शब्द आप शरीर का वचन है आत्मोपन्न सर्वत्र सर्वस्थिति ऐसे आत्मोपमेन सर्वत्र स्वयं पर सुखम वाहम सहयोगी परमो मत योगी परम योगी सर्वश्रेष्ठ योगी उत्तम योगी श्रेष्ठ योगी बताएगा सहयोगी परमो मत परम योगी बताया भाई बहन से कहना है आप याद रखो सुबह की बात है एक बात याद करो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अग्न परिश्रामी सर्वेन परिश्रति ये 30 है 31 32 श्लोक है सर्वभूत सत यो माम भजते सर्वभूतों में सत्य मेरे साथ एक को देखता है और वो कैसे देखता है कि आत्मपम्येन जैसे शरीर में अपने आप को देखता है शरीर में अपने आप को देखता है शरीर में पैर में लगे हाथ में लगे कठिन कांटा लगे कठिन स्विच किसी जगह उसे बुरी लगती है इसलिए सब मैं किसी को बुरा नहीं हूँ, किसी का एक बुरा नहीं हूँ, ऐसे दिखने कहता है। सर्वथा वर्तमान रूप सहयोगी पद्म होता है योग, वो परम योग माना गया है। सुनवा दुख सहयोगी पद्म होता, इस पर जरूर पढ़ना योगी आपने योग का सामने संसार का स्थिति से आप दोस्तों से दोस्तों को न कहे। तो पहली बात ये है 30, 31, 32, 300 है खास बात यो माम परिषद सहगत है। ये 30 में लोग याद कर जाए यो माम परिषद सर्वत्र सर्वन से मई पिछले परिश्रामी भगवान के लक्षण बताए। भगवान कैसे हैं, कैसे हैं भगवान तो बताया यो माम परिषद सर्वत्र सब संसार में परमात्मा है, सब संसार में परमात्मा है, परमात्मा में सब संसार है। उसके लिए मैं आदेश नहीं होता, वो मेरे ही आदेश नहीं होता। कैसी बात है बताई बढ़िया, 30 श्लोक में बहुत बढ़िया बात बताई। इसे विचर किया 30-32 में सर्वभूत स्थित यो माम भजते सर्वथा वर्तमान सहयोगी में वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समम परिषद सुखम वाहिवाद सहयोगी परमो मत। वो परम योगी माना गया, सब में परमात्मा देखता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। जो महात्मा सब देह भगवान को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ये उसे ददेव से महात्मा की बात बताई, बड़ी सीधी सरल बात। इतनी स्वास्थ्य जो माम परिषद सर्वत्र सर्वन से मई परिषद तस्याम वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मैं उन्हें रेलती हो गया, वो मेरे को देखता है मैं उनको देखता हूँ। इन दोनों में ध्यान देकर सुनो, भगवान तो हरदम हमारे को देखते हैं, अब कमी केवल हमारे देखने की है। भगवान तो हमारे को देखते हैं, हम भगवान को नहीं देखते, हम संसार को देखते हैं। सब संसार में भगवान है, उस भगवान को ना देख करके हम संसार को देखते हैं। संसार को ना देख करके भगवान को देख रहे, ये काम करने का साधक का काम ये है। यो माम परिषद सर्वभूत स्थिति यो माम संपूर्ण प्राणी स्थित में हमें देखता है, किसी का आत्मोपमे जैसे शरीर में अपने को देखता है। इसलिए संसार में मैं हूँ, एक बात ध्यान दो, बहुत दामी बात, बड़ी श्रेष्ठ बात, बड़ी उत्तम बात है। यो माम परिषद सर्वत्र सर्वभूत स्थित यो माम जितने तमाशद सर्वथा वर्तमान रूपी सहयोगी वही वर्तते। कैसे सर्वभूत स्थित यो माम जितने तमाशद सर्वथा वर्तमान रूपी सहयोगी वही वर्तते। आत्मोपमेन तेरे शरीर में मैं हूँ तो शरीर में सब जगह मैं हूँ, पग में कंप लगे, हाथ में लगे, माथे में लगे, सब जगह लगे मेरे मत लगा। सहयोगी परम मत, वो योगी परम योगी है, योगी हमें श्रेष्ठ योगी उत्तम योगी है। सर्वभूत स्थिति योगा मुझे तेज तुम सदा आत्मा पर मेरे सर्वत्र समम परिषद हो गई सुखम वा यदि वा दुखू सहयोगी परम मत। ईश्वर दर्द ने पूछा के महाराज जैसे कैसे देखे, तो भगवान का सब मेरे को देखे। योयम योग साम्य नश्यामृष्ण सार बात आप बताइए, बहुत ऊंची बात, बहुत अच्छी बात, बड़ी श्रेष्ठ बात, उत्तम बात। सर्वभूत स्थित हम पूर्ण पाए परमात्मा है, परमात्मा में सब प्राणी है, परमात्मा में सब है, सब में परमात्मा है। सहयोगी परम होता सर्वश्रेष्ठ परम योगी श्रेष्ठ परम इस बात को याद करो, फिर करो याद, फिर याद करो। यो माम परिचित सर्वत्र, सब में परमात्मा को देखते हैं और सबको परमात्मा में देखता है। संसार भर में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में संसार को देखता है। इन्हें क्या हुआ कि परमात्मा को देखना मुख्य रहा, संसार गौण हो गया। ऐसे देखने में संसार को देखना होगी गौण, क्योंकि संसार तो मिटता है, परमा मिटते है नहीं। परमात्मा को संसार में, संसार को परमात्मा में देखने पर संसार तो मिटता है और परमात्मा टिकते हैं, वे है, वे निरंतर रहते हैं। संसार रहता नहीं, संसार एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम मिटता है। तो हम बड़ी भूल करते हैं कि संसार को देखते हैं, संसार रहता नहीं, नहीं रहने को देखते हैं, तो रहना है तो नहीं देखते हैं। देखना चाहे रहने वाले को परमात्मा सब दिए नहीं, वो परम योगी माना गया, श्रेष्ठ योगी। ध्यान दो एक बात पर ही ध्यान दो, ये का सार बात है, सार सर्वभूत स्थिति यो माम, क्यों आत्मोपमेन सर्वत्र योजना सुवायु द्वा दुखम सयोगी परमो मत। वो श्रेष्ठ योग परम योगी, योगी हमें परम योगी, मामूली योगी नहीं, सयोगी परमो मत, ऐसे बड़े योगी यो माम पर आत्म भंगे सर्वत समम बढ़े सुखों आई दिवा परमो मत सर्वभूत स्थिति यो माम भजित एक तुम्हारे। संपूर्ण प्राणियों में एक परमात्मा उसके साथ एक हो, जो सब में परिपूर्ण है उसके साथ मैं एक हूँ, उसके साथ मैं एक हूँ। सबता वो सब तरह बताओ मेरे में महत्ता होता है, शरीर में मैं सब संसार मात्र में एक हूँ, सब संसार मेरे में एक है, सब जगह मैं परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा के लिए मैं अधिष्ठित नहीं होता, मेरे लिए परमात्मा अधिष्ठित है। परमात्मा सब में परिपूर्ण है, सम रूप से, शांत रूप से, आनंद रूप से, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, सब जगह परमात्मा है। परमात्मा में सब जगह मैं हूँ, मेरे में सब में परमात्मा है। ये तीन श्लोक, तीन 30, 31, 32 छठे अध्याय में ध्यान दो। आत्मोपमेन सर्वत्र, शरीर में जैसे मैं हूँ ऐसे सब संसार में परमात्मा है, परमात्मा में सब संसार है, हरदम परमात्मा में संसार है, संसार परमात्मा है। संसार मिटता है वो रहता है, संसार सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, अरे परमात्मा कभी मिटेगा ही नहीं, कभी सर्गे बदलते महासर्ग में पैदा नहीं होता, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, अरे महाप्रलय में भी बैठा नहीं, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी दर्शन नहीं होता। वो सर्गे भी नहीं बताए थे, भले ही नहीं बेतन थी, जैसे परमात्मा सब में मौजूद है, सबके लिए मौजूद है, सदा के लिए मौजूद है, मैं सदा के लिए हूँ। ये बहुत ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। आज आज एक दिन में आप याद कर लो, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में परमात्मा है और सब ही परमात्मा में है। जैसे सब गहने सोने में होते हैं, सोना सब गहनों में होता है, सोने में सब गहने होते हैं, सब गहनों में सोना होता है। ऐसे देख लो, सोने को दिखता है गणों को नहीं देखता है, ऐसे देखने पर सोने को देखता है गणों को नहीं देखता है, ऐसे सब जगह परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है, संसार को नहीं देखता है। क्यों? परमात्मा में संसार, संसार परमात्मा, परमात्मा में वो क्यों, संसार बट गया तो संसार नहीं रहा, परमात्मा रहा, सब संसार मिट जाता है, परमात्मा है जो मिट जाता है। सोने में गहना मिट जाते है, गहना सोना रह जाता है, गहने सोने में रहते हैं, लोहा जितने सब अस्त्र शस्त्र रहता है, अस्त्र शस्त्र नहीं रहते हैं, लोहा है जो रहता है, खेत में बाजरी है जो रहती है, बाजरी में वो घास बाजरी, और फिर बाजरी रहती है, घास नहीं पत्ती नहीं रहती, बाजरी धान असली धान रहता है, असली आत्मा रहता है, असली आत्मा सब में परिपूर्ण है, व्यापक है, यो वहां पर सर्वत्र सर्व से जो याद कर दो, एकदम बढ़िया बात है, सार बात है, सार गीता की सार, सत्संग की सार बात, परमात्मा सब में है, सभी परमात्मा में है, परमात्मा सभी में है, सब में परमात्मा है, परमात्मा अदृश्य नहीं होता, मैं अदृश्य नहीं होता, उस आत्मोपमेन सर्वत्र सम प्रसिद्ध हो, सुखो वादी वादों को शुद्ध को समान देखता है, वो ऐसा देखने पर दुख किसी को नहीं देगा, ऐसा देखने पर दुख किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं देगा, सुखो वादी वादों को सहयोगी परमो मता, वो परम योगी शेष योगी बनेगा, आदमी बदल जाता है, एकदम विचित्र बदल जाता है, ऐसी सार बात है, यो माम पश्चित सर्वत्र सर्व से मई पश्चित, कैसी भौतिक बात बताई बढ़िया, यो माम पश्चित सर्वत्र सर्व से मई पश्चित, तसे हाल न प्रणश्यामी सच मेरा प्रणश्यति, मैं उसे लिए अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता, भगवान के साथ ही हो जाता है, भगवान से बात करता है, भगवान के साथ ही होता है, क्योंकि संसार तो एक क्षण में टिकता नहीं, ये तो मिट जाता है, परमात्मा है जीव का जीव रहता है, महाप्रसर्ग भी रूप जाएंगे प्रदय ने बदंत, महाप्रदय में विचार नहीं होता, कितने संसार मिट जाए, वो है जीव रहते परमात्मा, खेत में बाज भी जाती है, ये डोका और पंगड़ा नहीं रहता, पांगड़ा और डोका नहीं रहता, जानने वाला कहता है तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है, अरे एक दड़ा नहीं है, एक दाना भी बाजरी का नहीं है, बाजरी का एक दड़ा भी नहीं है, पर जानकार था तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी है, दाना आ गई बाजरी बहुत अच्छी बाजरी है, अरे एक दड़ा नहीं, सब खोल ढूंढ दो, खेत भर में एक दड़ा नहीं मिला, दाना एक भी नहीं मिलेगा, परंतु जानकार कहता है बाजरी तुम्हारी अच्छी, तुम्हारे खेत बाजरी बहुत अच्छी, बाजरी बहुत अच्छी, एक दाना बाजरी का नहीं, एक दाना सब खेत एक दाना नहीं मिलेगा, पर सब कहे खेत बहुत अच्छा है, ऐसे परमात्मा सब में है, सब में परमात्मा है परमात्मा सब है, वो जितना खेत है सब सब बाजरी दाना में है, बाजरी के दाना में निकले वो दाने में से ही निकला हुआ है, और अंत में दल नहीं आएगा, ऐसे संसार में सबसे परमात्मा है, परमात्मा ही रहेगा, ऐसे संसार नहीं रहेगा, वो खेत नहीं रहेगा, बाजी रहेगी, अंत में बाजी रहेगी, बाजी को ले जाएंगे, बाजी को खाएंगे, खेतों को ही खाएंगे, खेतों को खाने वाला पशु होता है, पक्षी खाए पशु खाएगा, मनुष्य नहीं खाएगा, बाल के मनुष्य खाएंगे, बाजी सुख साची है, सबका सुख संसार नहीं है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति, आप देखो कैसी आनंद की बात है, यो माम पश्यति सर्वत्र, आप ऐसा देखो, आप देखो सब में है, सब में परमात्मा है, सुने गणों में सब गणों में सोना है, सब शस्त्र शस्त्र युवा है, सब खेते बाजी है, सोने में सोना ही सोना है, गहना तो कहने का है, गहना ही सोना है, गहना बदल जाता है, सोना नहीं बदलता है, सोना नहीं बदलता है, असल तो बदल जाते हैं, लोहा नहीं बदलता है, ऐसे सिद्धार्थ बदलता है, परमात्मा नहीं बदलता है, परमात्मा में सब जगह परमात्मा है, संसार संसार में परमात्मा सदा विद्यमान। रोमां पशे सर्वत्र, मैं चाहता हूँ आज ही आपको दिख जाए, आज ही सब जगह परमात्मा परमात्मा सब जगह आपको दिखने लग जाए, बड़े जोर से देखना सब जगह परमात्मा है परमात्मा। ये संसारी सत्ता देना ये गलती है, संसारी सत्ता संसार ठहरता नहीं, आपका छोटा कितना रूप होगा, माँ के जन्म में जो आप हम कितने थे, छोटे से थे, आज इतने बड़े हो गए, एक क्षण भी ठहरता नहीं, सब संसार प्रत्येक समय बदलता है, अरे परमात्मा बदलते ही नहीं, बाजी बदलते रहे, बाजी वैसी की वैसी होगी, पत्ती में फर्क पड़ेगा नहीं, पत्ती नहीं वैसी ऐसा बनी दी है, बाजी दी गई वो असली, जब बोई जाए खेत में तो बाजी बोई जाती है और अंत में सीता में लूर करके बाजी काट दे बाजी निकलती है, बीच में खेत खेत ठहरता नहीं, बाजी फेरती है, ऐसे ही संसार ठहरता नहीं है, इसमें परमात्मा ठहरते हैं, परमात्मा है क्यों क्यों सब में रहते हैं, सब में परमात्मा, परमात्मा में सब संसार, संसार परमात्मा, परमात्मा रहते हैं संसार रहते नहीं, संसार मिट जाता है। यो माम बड़ी सर्वत्र सर्वजन, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, यो माम बड़ी सर्वत्र सर्वजन सर्वभूत तेजो सर्वथा वर्तमान सहयोगी मई वर्त आत्मपमेन सर्वत्र समं पश्यति योजना सोमवाय द्वा दुखम सहयोगी परमो मत। वो योगी परम योगी आ गया, श्रेष्ठ योगी, योगी परमो मत श्रेष्ठ योगी, ऐसे सब में परमात्मा को देखे, खेत को न दे, खेत में बाजी देखते हैं, बाजी लेते हैं, खेत को छोड़ देते हैं, वो खाओ पशु पशु पशु पशु खाओ, वो बैलों को खाने के बाजी, ऐसे बाजी सारे को मनुष्य खाने लगे, इसलिए भगवान सब में अपने लायक है, अपने लायक भगवान है, सुख संसार परमात्मा है, परमात्मा में सुख संसार है, सब संसार है, वो संसार नहीं रहता, परमात्मा रहता है, परमात्मा रहता है, संसार नहीं रहता है, सार बात एकदम सार निचोड़ निष्कर्ष, सब गीता का सार, उपनिषदों का सार, वेदों का सार, सर्वेश्वरनिष्ठा मत्ता स्मृति ज्ञान वेदी सर्वे अहम योग विद्या, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लायक परमात्मा ही है, ये परमात्मा नहीं बदलते, संसार बदले बदल रहता ही नहीं, अरे परमात्मा बदलते ही नहीं, संसार सदा ही बदलता ही है, अरे परमात्मा कभी बदलते ही नहीं, बाजी हरदम रहती है, अरे डोका बदलता ही रहता है, फिर बाजी नहीं रहती, समझाने के लिए सार चीज बाजी है, सार चीज खेत सार चीज नहीं है, खेत में बाजी पैदा होती है, पैदा होती है नष्ट होते हैं, परमात्मा पैदा ही होते हैं, परमात्मा रहते हैं वैसे वैसे रहते हैं, जैसे वैसे रहते हैं, वो परम योगी माना गया, जो परमात्मा को ही देखता है, परमात्मा की ही दृष्टि है, और देखते ही दृष्टि परमात्मा को देखता है, वो परम योगी सहयोगी परमो माता श्रेष्ठ योगी, वो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी सार चीज, सब भाई बहन से जो सार चीज है, संसार सार परमात्मा है, परमात्मा में सब संसार, संसार परमात्मा, ये भी संसार परमात्मा है, गहने में सोना, सोने में गहना, फिर भी सोना रहेगा, लोहे में अर्थ शास्त्र, अर्थ शास्त्र में लोहा, फिर भी लोहा रहेगा, अर्थ नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, परमात्मा रहेगा, इतनी पक्की बात, असली बात, नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 4 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद कोलायत में हुआ। राम